Радыё Свабода у студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавыя цэны з Беларусю. Завершылася следства ў справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра тое, што Уладзімір Някляеў абвясціў аб сваім намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. Пра свой намер балятавацца ў прэзідэнты Някляеў паведаміў у эфіры расійскай радыёстанцыі «Эхо Москвы». Іна Студзінская. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў такім чынам патлумачыў свае заявы ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Як трэба спяшаюцца ў Менску рабіць мяне кандыдатам у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, так трохі паспяшаліся ў Маскве, дзе я сказаў, я збіраюся вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. А кандыдат у прэзідэнты – гэта той чалавек, які збярэ, просто заявіць, што я кандыдат, а збярэ 100 тысяч подпісаў, занясе іх у адпаведную інстанцыю, якой з'яўляецца выбарча камісія, і там яго зарэгіструюць, і дадуць яму адпаведны дакумент, па якім ён і будзе яшчэ не прэзідэнт, але ўжо кандыдат у гэтага самага прэзідэнта. Мы аб'явім пра тое, што кампанія «Гавары праўду» вылучаецца у кандыдаты у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Някляева пасля таго, як будзе сказана, што выбары гэтыя насамрэч адбудуцца. Апрача Някляева, пра свой удзел у выбарах заяўлялі яшчэ прынамсі 8 чалавек. Старшыня ЛДП Сергей Гайдукевіч, старшыня экалагічнай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч, Аліс Міхалевіч, намеснік старшыні АГП Ярослав Раманчук, сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Уладзімір Някляеў такім чынам ужо 9-ты, хто заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Палітолог Александр Класкоўскі так ацэньвае шансы Уладзіміра Някляева. Сапраўды, абойма прэтэндэнтаў сёлета, як ніколі, вялікая, аднак не ўсе з гэтых прэтэндэнтаў маюць дастатковы патэнцыял. Дык вось Някляеў гэта адзін з ліку некалькіх, якія могуць рэальна, бо маюць за сабой каманду, маюць структуру, маюць рэсурсы, могуць браць па 100 тысячаў подпісаў. Я думаю, што менавіта паміж Някляевым і яшчэ літаральна парай палітыкаў апазіцыйных будзе вырашацца пытанне, магчыма, каардынацыі дзеянняў і, пад пытаннем вылучэння адзінага, таму што, як вядома, расцярушанасць і супярэчнасць у апазіцыі вельмі вялікія. Кампанія «Гавары праўду» ўжо мае досвід збору подпісаў за вуліцы Быкава ў Менску і Горадні, а таксама за вылучэнне Уладзіміра Някляева дэлегатам на 3-й усебеларускі народны сход. Прычым пры зборы подпісаў на гэты сход, акрамя прозвішча, імя і імя па бацьку, пазначаліся пашпартныя дадзеныя і адрас, кажа Уладзімір Някляеў. Вось тут ужо сам працэс збірання подпісаў мы наблізілі да прэзідэнцкіх, цалкам тымі спатрабаваннямі, што будзе на прэзідэнцкай кампаніі, і абсалютна уклаліся ва ўсе тэрміны, так што калі будуць выбары аб'яўлены сёння, мы гатовы да таго, каб гэтыя 100 тысяч подпісаў сабраць. Мы збярем, канешне, значна больш, мільён мы збіраць не будзем, бо гэта насамрэч без патрэбы, але неабходны запас, каб выключыць усялякія выпадковасці, мы, канешне, зробім. У эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы» Уладзімір Някляеў заявіў, што застаецца прыхільнікам ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Зменску Іна Студзінская. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што выбух на тэрыторыі пасольства Расіі ў Менску маглі арганізаваць самі расейцы, ізноў вастрылі процістаянне на інфармацыйным полі ў Расіі і ў Беларусі. Расказвае Ігар Карней. Газета «Камерсант» констатуе, Беларусь усё болей уцягваецца ў інфармацыйную вайну з Расіяй. Выданне расказвае, што Александр Лукашэнка фактычна абвінаваціў Маскву ў арганізацыі падпалу сваёй амбасады ў Менску. Аналітык Светлана Наумова сказала «Камерсанту», што непасрэднае падключэнне Лукашэнкі да інфармацыйнай вайны закліканае мабілізаваць чынавенскі апарат і сілавікоў. Ён даў ім зразумець, што яшчэ не памёр, не збіраецца здавацца і гатовы да бойкі. Кіраўнік беларускай дзяржавы б'е ворага ягонай жа зброяй, піша «Новая газета». Выданне акцэнтуе ўвагу на падабенстве Лукашэнкі з Пуціным, паміж якімі і адбываецца асноўны канфлікт. Пракрамлёўскія і праўрадавыя СМІ вядуць беспрэцэдэнтную кампанію супраць Лукашэнкі, але па сутнасці яны дыскрэдытуюць і свайго лідара, таму што Лукашэнка такі ж, як Пуцін. Гэткі ж аматар ручнога кіравання, які не верыць у рынкавую эканоміку, гэткі ж, як Пуцін, нікому не давярае, гадамі сядзець ва ўладзе, не церпіць ратацыі і апазіцыі. З каго смяемся? Задаецца рытарычным пытаннем «Новая газета». Рэзка выказваюцца на адрас былога саюзніка і палітыкі. Старшыня камітэту Дзярждумы па міжнародных справах Канстанцін Касачоў сказаў Інтэрфаксу, што заявы Лукашэнкі пра расійскі след у нападзе на расійскую дыпмісію не адпаведныя статусу кіраўніка дзяржавы. А напярэдадні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адмоўна адрэагаваў на тое, што Беларусь увяла абмежаванне на пастаўку ў Расію грэчкі. Расійскі лідар у рэзкай манеры заявіў: «Гэта не прававыя, а медыцынскія абмежаванні». Вядомы расійскі палітык і праваабаронца Сергей Кавалёў лічыць, што ў гэтай кампаніі няма белых і пухнатых, паколькі апаненты адзін аднаго вартыя. Сложныя і подлыя інтрыгі з абеіх сторон. Разабрацца в них нармальнаму чалавеку даволі трудна. Невозможна акунуцца в псіхалогію другого типу людзей. Мы имеем дело з людзьмі, мягка говоря, даволі подлымі. Как они там грызуцца между собой? Куда это ведёт? Чем это может кончиться? Москва понимает, что Лукашенко не вечен. Наверное, была бы готова обсуждать другую кандидатуру. С другой стороны, Лукашенко понимает, что он крепкий орешек. Внешний мир, который так энергично его отвергал, попятился. Один из кіраўнікоў газеты «Известия» Владимир Мамонтов перакананы. У России и Беларуси и без того было няшмат шансов у справе интеграции. А теперь спадзяваться на некое сближение и вогле марно. Да как же на условиях разноправия? Россия вон какая огромная, в ней одних областей и субъектов федерации сколько. Потенциал экономический, политический, ядерный. И силы властей, или сколько Беларуси. Все-таки уважаемая, но все-таки другого потенциала, другого объема замеса страна. Телеканал НТВ звертая увагу на то, что подчас учорашнего наведывания Московского международного книжного кермашу старшиня ураду Владимир Путин проигнорировал белорусский стенд. Пуцін спыніўся ля праваслаўнага і дзіцячага павільёнаў, але не зрабіў некалькі крокаў, каб зазірнуць на выставу беларускай кнігі. А менавіта 2 верасня на імпрэзе быў Дзень Беларусі, пра што прэм'ер не ведаць папросту не мог. Расказваў Ігар Карней. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавае цэнаўтварэнне з Беларусію, Малдоваю і Арменіяй. Пра гэта сёння заявіў намеснік старшыні праўлення «Газпрому» Андрей Круглоў. Адносна цэнавай кан'юнктуры можна сказаць, што расійскі ўрад дзейнічае ў адпаведнасці з зацверджаным планам павышэння тарыфаў на газ, і мы лічым, што стабільны рост цэнаў на газ працягнецца, паведаміў прадстаўнік «Газпрому». Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Хвілін праз 15. У нас агляд тэлефанаванняў на свабоду. Завершылася расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры, якога арыштавалі на пачатку жніўня і абвінавацілі ў падрабленні дакументаў. З Менску Алег Рудзіловіч. Следство по справе Михася Башуры тягом амаль месяца вела дознавальница советского райотдела милиции Менска Вероника Абзалимова. 3 вересня милициянка Абзалимова наведала Башуру у жодинским следчим изоляторе и ознайомилась с криминальной справой супроть его. Нагадаем, активисты компании «Гавары правду» Михася Башуру арештовали 6 жнивня поводле подозрения у подробцы доведки о прибытках для тримания кредиту. Сегодня по час ознаймления со справой присутничал адвокат Тамара Сидоренко. Адвокат каже, что в кончатковом выгляде обвинувачение не изменилось. Не менялось. Вот как 16-го ему предъявили по части 2-й, так оно и осталось. Не спрашивали, не допрашивали, не перераспрашивали. То есть все, что было 16-го, то так и осталось. А его на позиции какая? Ну, он говорит, что он ошибся. Считал, ну, не бухгалтер вообще, ну, просто считал и ошибочно внес это. То есть она засталась без измену, так? Да. Дознавальница Вероника Абзалимова от комментарию отмовляется. По воле адвоката Тамары Сидоренки, у понеделок 6 вересня справа будет передадена у прокуратуру. И клетая погодится с доказами, собранными следством, проспевну час трапить в суд. Суд в течение 5 дней прокуратура должна направить, если будет согласна с обвинением, что обычно так и бывает. Паводле Тамары Сидоренкі, Міхась Башура не скардзіўся на ўмовы ўтрымання ў жодзінскім следчым ізалятары, хаця і казаў, што харчаванне там дрэннае і трымаюцца вязні за кошт перадачы з волі. Вядома, што актывіст кампаніі «Гаварі праўду» Міхась Башура піша вершы. З друку хутка выйдзе ягоны зборнік паэзіі. Ці пішацца Міхасю Башура за кратамі, спытаў яго адваката. Пока еще нет, но скажу, посмотрю, буду думать, может, что-нибудь напишется. Но до этого говорил, что обстановка такая не очень способствующая. Как бы он не держался, это не очень приятно. Адвокат Тамара Сидоренко адразу пасля ознаёмлення яе падазронага со справай падала следству хадайніцтва аб змене меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. Хадайніцтва будзе разгледжанае цягам некалькіх дзён. Ранейшыя спробы адваката абскардзіць пастанову аб утрыманні Башуры пад вартай выніку не далі. Таксама адвакат хадайнічала аб закрыцці справы наогул, паколькі лічыць Міхася Башуру невінаватым. І гэта не першае аналагічнае хадайніцтва. Ранейшыя таксама не задавальняліся. У кампаніі «Гаварі праўду», каардынатарам якой з'яўляецца Міхась Башура, кажуць пра пераслед свайго актывіста з палітычных прычын. З Менску Олег Грудзіловіч. У экспертызе свабоды перадача на тэму, як паўплывае на эканамічнае развіццё лібералізацыя ў сферы ліцэнзавання. Указ нумар 450 адмяніў ліцэнзаванне 16 відаў дзейнасці. Навошта ўвогуле патрэбнае ліцэнзаванне? Чаму гэты дакумент рыхтаваўся 1,5 гады? Ці можна лічыць указ значным крокам на шляху лібералізацыі? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст Сергей Балыкін і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гаварі праўду» Уладзімір Някляеў абвясціў аб намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. Завершылася расследаванне справы актывіста кампаніі «Гаварі праўду» Міхася Башуры, якога абвінавацілі ў падрабленні дакументаў. 6 верасня справу Башуры перададуць у пракуратуру. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапануе правесці на беларускім тэлебачанні публічную дыскусію аб стане і перспектыве развіцця беларуска-расейскіх дачыненняў. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавае цэнаўтварэнне з Беларусю. Футбольная зборная Беларусі правядзе сёння ў Францыі першы матч кваліфікацыйнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2012 году. 1 верасня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб ліцэнзаванні паасобных відаў дзейнасці, якім былі адмененыя ліцэнзіі ў шэрагу кірункаў прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле афіцыйнага абгрунтавання, указ мае на мэце лібералізацыю ўмоваў эканамічнай дзейнасці. Незалежныя прадпрымальнікі і эканамісты заяўляюць, што указ ёсць залагоджваннем прадпрымальнікаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Галіна Бакунчык. У адпаведнасці з указам з 1 студзеня адмяняюцца ліцэнзіі на 16 відаў дзейнасці. Сярод іншых, адной з найважнейшых, прадпрымальнікі называюць адмену ліцэнзіі на рознічны гандаль. Прадстаўнікі дробнага бізнесу чакалі гэтага дакументу некалькі гадоў, кажа прадпрымальнік Александр Макаеў. Затрыманне ліцэнзіі, якую давалі на 5 гадоў на рознічны гандаль, людзі плацілі 90 еўра. Вот этой сумы прадпрымальнікі эканомяцца, час яшчэ эканомяцца. Это палёгка то, што Лукашенко и Министерство по податкам и сборах, Минэкономики заявили, что яны войдусь там у лепшую краину по сприянию малого бизнеса. Поляди. Скасывание ліцэнзавання у шэрагу кірункаў дзейнасці прадпрымальнікі называюць чаканым і станоўчым крокам з боку улады, які, аднак, зроблены не своечасова і не дае істотнага штуршка для развіцця прадпрымальніцтва, кажа кіраўнік кампаніі за свабодна развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў. Основная часть, 85% предпринимателей задействованных уже в этих сферах, уже эти лицензии приобрели на 5 лет вперед. Оплатили, теперь они выбрали 16 видов деятельности, которые оплата произошла, и смело их отменили. А остальные, другие виды деятельности, они оставили платить и дальше. А опять попытка разделить предпринимателей на какие-то категории. Обычная игра перед выборами с предпринимателями. Поэтому это шаг вперед, но, как сказал товарищ Ленин, и два шага назад. Того меркования, что экономичные заходы улады передусім мають політичну мотивацію, так само тримається відомий економіст журналіст і палітык, кандыдат на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Ярослаў Раманчук. У прыватнасці, застаецца абавязковым для ліцэнзавання паліграфічная, выдавецкая, адукацыйная, адвакацкая дзейнасць, аздараўленне дзяцей за мяжой. Ярослаў Раманчук каментуе. Гэта безумоўна як частка прэзідэнцкай кампаніі спадара Лукашэнка, тое, што яшчэ засталіся пад ліцэнзіяй розныя віды эканамічнай дзейнасці, як вот менавіта друкаванне, сведчыць пра тое, што ўлады ж гэта ж не толькі эканамічная дзейнасць, гэта таксама ідэалогія, прапаганда, частка дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Існуюць таксама паміж ліцэнзіяў яшчэ розныя спосабы кантролю за бізнесам, таму так палягчэла, але трэба кардынальна мяняць сістэму. Эканаміст Ярослаў Раманчук. У мінулую вайну мястэчка Лукомль некалькі разоў пераходзіла з рук у рукі. Тут гаспадарылі то немцы, то партызаны. Ці любілі беларускія сяляне савецкую ўладу? Што прымушала беларусаў ісці ў партызанскія атрады? Хто нажываўся на бядзе беларускіх габрэяў? І як сёння жывецца былым змагарам? Пра гэта пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Перадача Дмітра Бартусіка, хвілінаў праз 25. Сёлета ў Беларусі былі ліквідаваныя 54 школы, пераважна беларускамоўныя. Колькасць дзяцей, якія вучацца па-беларуску, усе апошнія гады скарачаецца. Напрыканцы 80-х гадоў на ўвесь савецкі Менск толькі адна дзяўчынка вучылася на беларускай мове. Як склаўся лёс мянчанкі Насты Лісіцынай і іншых дзяцей, якія ў розны час насуперак абставінам вучыліся па-беларуску? Адказы на пытанне шукалі сёння нашы карэспандэнты ля мікрафона Вячаслаў Кулік. Цяпер у Насты Лісіцынай добрае сямейнае жыццё і паспяховая кар'ера. Яна атрымала вышэйшую адукацыю ў Літве, дзе ва ўніверсітэце аднавілі беларускі педагагічны факультэт. А пра пачатак школьнай адукацыі Насты Лісіцынай расказаў свабодзе беларускі мастак Алесь Цыркунаў. Ягоная дачка Лена раўналетак Насты, а таму іх бацькі разам змагаліся ў савецкім Менску за беларускасць. Разам з Лісіцынай хварой абівалі, так яна вымушана была як гувернёра мець наставника, а потым аддала ў пяты клас. І яна хадзіла, дзяўчынка, туды па-беларуску там выкладалі. Дачка Алеся Цыркунова таксама атрымала адукацыю па-беларуску і нават пры больш складаных умовах. Я паглядзеў, кажу, такого раздзека я не хочу бачыць. Лепш павезу за межы горада. Трэба было раніцы вставаць, жах, пагода, не пагода. За 20 кілометраў столькі прыйшлось багата, што перацерпіць. Ну, не змаскалілись. А потым яна паступіла, першы набор быў ліцэй гуманітарны Коласа. А як склаўся лёс? Ну, слава Богу, потым паступіла ў універсітэт на гістфак. Потым аспірантуру скончыла пры акадэміі навук. І зараз там Берасцейшына. Пасля заканчэння школы беларускамоўныя школьнікі Берасцейшыны без праблемаў паступаюць у беларускія і замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Навучанне народнай мове зусім не перашкаджае далейшай адукацыі і кар'еры. Падрабязней Сергей Ягораў. Таццяна і Алег Малашынкі з Баранавіча сёлета дамагліся стварэння беларускамоўнай клясы ў Баранавічах. Гэта адзіная кляса, дзе навучаецца толькі іх дачка-першаклясніца. Больш ахвотных не было, бо чыноўнікі адукацыі стварылі клясу ў школе на ўскраіне гораду, куды дабірацца надзвычай складана. Малашынка кажа, што нягледзячы на меркаванне іншых людзей, яны перакананыя, што навучанне па-беларуску пойдзе дачцы толькі на карысць. І пацверджаннем гэта з'яўляецца іх старэйшая дачка. Мы не баімся, таму што ў нас ёсць прыклад старэйшай дачкі, которая ўсё ж такі вывучала ў нас беларускі ліцэй гуманітарны. Зараз у Польшы є такая спецыяльнасць культуралагічная. Наступным годзе якраз беларуская культура будзе і беларускія традыцыі. Праблема з навучаннем на беларускай мове, кажа Таццяна Малашынка, гэта момант ментальнасці, страх быць белай варонай. Калі чалавек мову сваю цураецца, ён проста заганяе сябе. Як бы страх, а страх заўсёды вядзе да хваробы. І таму, калі чалавек страховы, ён на расійскай мове, ён всё роўна не адчувае, як кажуць, задавальненне, таму што ён всё роўна сябе не рэалізуе. Віцебшына. Выпускнікі вясковых беларускамоўных школ гэтага рэгіёну сталі вядомымі людзьмі, удакладняе Браніслава Станкевіч. Людміла Нікіціна, настаўніца з больш як 20-гадовым стажам, катэгарычна не падзяляе меркаванне, што, маўляў, школьная беларускамоўная духовная адукация потом будет перешкодой для поступления в ВНУ и для карьеры? Ни в каком разе. Наши школьники вельми хутко адаптуются у русской. Ну, первые два месяца, пока эти термины, там, математика, физика, химия засвоивали, никаких тяжкостей. Что? Это некий шкодник распространяет вот такую думку, шовинизм российский. Вот как началась белорусизация у свой час, 90-х годы, как она протягнулась, и сегодня по нас выники были. Супер. У вёсцы Межрэччы Мёрзкага району вучился вядомый сучасный белорусский прозаик Франц Сюко. У нас учился профессор у университета культуры Галина Тычка. Мой сябр дзяцінства Юзік Кашкур, ён завуч у третьей Мёрзкай школе. Ён выдатна размаўляе на беларускай мове. На Магілёўшчыне таксама немало дзяцей, які насуперак абставінам вучыліся па-беларуску. Пра некаторыя прыклады апавядае Андрэй Белагубаў. У студэнцкім горадзе Горкі 10 гадоў адвучылася па-беларуску Марыля Каралькова. З іх адзін год яе вучылі дома. Бацькі адмаўляліся аддаваць дачку ў школу, дзе не было беларускамоўных класаў. Бацькоўская прынцыповасць дала плён. У чацвёртай школе Горак адчынілі малакамплектную беларускамоўную класу. Яны сказалі, у нас няма падрыхтаваных настаўнікаў. Дайце нам адзін год. І мы далі ім, але яны не зрабілі нічога. Таму мы вырашылі, што кампрамісаў з імі быць не можа. Ім верыць у гэтым пытанні нельга. Трэба адстойваць сваё і ніякіх саступак. Кажа Віктор, бацька Марылі. Скончыла Марыля школу на выдатна. Потым заявіла бацькам, што працягне вучыцца ў Польшчы на палітоляга. Яна нам аб'явіла гэта і гэтым нас крыху спалохала. Я сказаў, а мова? І яна сказала, я гэта ўсё адолю. І яна не паддалась на тое, што я ёй хацеў прапанаваць. І яна ўсё ж такі абрала тое, што яна хацела. Яе не паставілі ў строй. Ні ў школе, ні пасля школы. Мне застаецца толькі ганарыцца дачкой. С тымі, хто вучыць па-беларуску і вучыцца па-беларуску, гутарылі нашы карэспандэнты. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. У працяг тэмы апытання. Наш карэспандэнт у Гомелі пытаўся ў людзей, ці гатовыя яны аддаць сваіх дзяцей або ўнукаў у беларускамоўную школу. Сама училася ў беларускай школе. Училась і размаўляла. Раз ты жывеш у Беларусі, должен ведаць беларускую мову. Так, гатовы. Беларусь, це ж наш родны кут. Чаму не? Канечне. Если у нас действительно будет везде преподавать на беларускам языке, тогда это имеет смысл. А если дети будут в школе изучать на беларускам языке, а придя в вуз останется русский, будет очень тяжело перестроиться, и они просто не будут понимать своих преподавателей. Внуков готовы. Перспективы, на жаль, на ближайший час пока что я не бачу для людей с белорусскомовным научанием. Хучай наадварот. Далекая перспектива есть. Я не сомневаюсь навык, что есть. Треба ж чувать себе, кем мы есть на этой земле. Что перед нами были многие поколения наших людей. Что мы являемся протягом той истории, якую нам яны покинули. Треба и готовы. Чтоб ведали мову. Мы же белорусы все-таки, а мовы не разумеем сами інший раз. Готов. Тому, что яны белорусы. Кожный белорус обязан ведать свою мову. Яны повинны чем-нибудь отрозниться от остальных детей. Теперь уже не хотела, бо Беларусь управят некие манкурты. И дитяти после школы будет вельми тяжко учиться по-белоруску и некуда уже идти уладковаться. Я за белорусскую мову, я бы с удовольствием отдал детей, чтобы учили. Я сам военный человек. Я служил здесь, в Гомеле, и нам, как военнослужащим, разрешалось детям не изучать белорусскую мову. Но мы не освобождали их. А пытание на улицах Гомелю. Покуль летит стрела. Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранное питание читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем тысячи встречи. Сёння Владимир Орлоў адказвае на пытанне, ці знаходзіцца ў ягоным жыцці месца футболу. Уявіце, што некалі я ледзьве не фанатычна хварэў за менскае «Дынама». Дакладней за «Дынама» першай паловы 80-х, за каманду «Золотой пробы», за тую каманду, дзе гулялі Алейнікаў, Загмантовіч, Гоцманаў, Пракапенка, што наводзілі жах на абаронцаў і варатароў кіевскіх аднаклубнікаў маскоўскага «Спартака». Кожная гульня тады была падзеяй. Думаю, наши тагачасные «Динамовцы» мают заслуги перед новой хвалью белорусского адраджэння, что как раз тады починало свой разбег. А памятаеце, колькі нашых сцягоў было над стадыёнам, калі ўжо нацыянальная зборная выйграла ў галянцаў? Такога бел-чырвона-белага 9 валу я не бачыў ні наводным самым шматлюдным мітынгу. Гэта да праблемы футбол і нацыянальнае пачуцце. Цяпер, прызнаюся, здрадзіў дынамаўцам і хварею за Батэ. Нават часам езджу на гульню барысаў. Мяркую, што ў поспехаў гэтая каманды ёсць і нацыянальны складнік. Нездарма ж у свой час лідар Батэ Сергей Крывец вёў блог па-беларуску і ўтлумачваў заўзятарам расейскага «Зеніту», што нашая краіна завецца не Беларусія, а Беларусь. А ўвогуле футбол – цэлый космас, які здольны самым парадаксальным чынам уплываць на чалавечую экзістэнцыю. Да прыкладу, падчас чэмпіянату свету ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы я пачаў неяк складаць легкадумную рыфмаванку пра футбол і зулусаў. І неспадзявана нарадзіўся верш, які рызыкну прапанаваць вашай увазе. Секс прыдумалі зулусы. У саванні, ванні, раннім, з валіжанкою на стайні, з жонкою у роднай спальні, на ліянах і абрусах, на сваім стракатам сцязі, на гарышчы ў златай празе. Секс прыдумалі зулусы, у кабінеце, на касеце, у валеце, пад трыбунамі, ў клязеце, на чаўнах і в інтэрнеце, у сельсавеце і ў лусе, між гібонов на сафарі, у футболцы з Че Геварам. Секс прыдумалі зулусы, вечнай, спрэчнай, небяспечнай, як пенальці бессардэчнай, пад кустом і шляхам млечным, с ургвайкай да індусам, на сніданак і ў сіесту, перад тым, як цябе з'есці. Секс прыдумалі зулусы, з твістам, свістам і расістам, з рэферы і футбалістам, за більярдам і за вістам, з украінкою тунгусам. Кожны вечар канібалы набіраюць сабе балы. Секс прыдумалі зулусы, хай сабе беларусы, і з хет-трыкам, і квартэтам, са сырыйкаю і хетам. Але я хачу кахання, хоць глыток на адвітанне, з гэтым летам прайдзі светам, з форвардаў кардыбалетам, з недаробленым мінетам, на ўзбярэжжы пад ляретам, дзе ў каталёнскім моры мы з табой тапілі сорам. Секс прыдумалі зулусы. Хай сабе беларусы з пляшкай віскі і трыалетам у аўтобусе ў гета, але я хачу кахання, хоць глыток на адвітанне, з гэтым летам пустацветам, з выйграным адзіным сэтам, з прызным чужым білетам, з падарожжам кругасветным, між Кептаунам і Менскам, на тваім фатэлі венскім. Секс прыдумалі зулусы. Хай сабе беларусы, з фінкою і пісталетам, з карсіканкай і вендэтай, але я хачу кахання, хоць глыток на адвітанне, з гэтым ліпенем, што ў лету адплывае ў сандалетах, з гэтым жніўнем і з кабетай, што даўно не мной сагрэта, ды прыснілася ў нядзелю, вувузэлы мы дудзелі. Боже, дай глыток кахання, хоць адзін на адвітанне, з расфутбольным скварным летам, не хачу казаць са светам, бо прыкінуўся паэтам, а ты ведаеш, пры гэтым нельга аддавацца ловам рызыкоўных рыфмасловаў. Боже, дай глыток кахання, хоць адзін на адвітанне, і ў сваёй нябеснай высі, не в офсайдзе, у райскім садзе, ты мяне каханам высні. Пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ягоная перадача «Пакуль ляціць страла» у будні, у эфіры і на сайце «Свабоды». А зараз яшчэ напамін пра тэмы дня. Уладзімір Некляеў абвясціў аб намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. «Газпром» чакае ў наступным годзе канчатковага пераходу на рынкавыя цэны з Беларусю.